าทยายมาพูดออกจากปากของเราจิตใส่ใจตามเกิดความเห็นด้วยว่าสัมมาทิฏฐิเห็นตามไม่มีตรงไหนแจ้งได้อย่างที่เราสาธยายไปแล้วก็มาฟังธรรมความเห็นมารับรู้รับเห็นด้วยกันอย่ามองให้แต่มีในตำรับตำราเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรามีแนวร่วมที่จะรู้เห็นรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้สาธยายไปแล้วก็มาเห็นจริงๆจังๆกับตัวเราด้วยเห็นต่อหน้าต่อตาเราอยู่ไม่ใช่เป็นอดีตที่ยาวนานมาถึง 2,000 กว่าปีมันเป็นเดี๋ยวนี้กับชีวิตเราเดี๋ยวนี้เรามาเจริญสติมีสติคือความรู้สึกความลึกได้สติเดี๋ยวนี้อยู่กับเราเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอยู่ใกล้กันนิดเดียวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรรมต้องมีอย่างนี้ไอ้ใช่จะไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าสมัยโน้นหรือทุกวันนี้ก็ไปกราบไปไหว้อะไรต่างๆสังเวชนีสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มอบให้องค์นั่นเป็นพระอริยะมอบให้หลวงพ่อองค์นี้เป็นสุปฏิปันโนไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราทุกชีวิตเราสวดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั่นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือนุ่งเลยกันที่มันเกิดอยู่ในเราเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนี่คือของจริงคือธรรมมันอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเรามีสติมาดูมันก็ฉายให้เราอยู่เมื่อรับรู้การแสดงของเราให้มันเห็นชัดเจนกายนี่ก็เราก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายกายของเรานี่กับกายพระพุทธเจ้าก็คืออันเดียวกันจะเป็นใครที่ไหนอยู่โลกไหนก็คือกายโลกคือหมู่สัตว์ความชราจะเท่ายังเข้ามายั่งยืนเหมือนกันทุกชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าโอกายมาเป็นสิ่งละความชั่วมาเป็นสิ่งทำความดีมาเป็นสิ่งบรรลุธรรมแต่มนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์มาทำชั่วมาทำถ้าให้เกิดปัญหาเจอตัวเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันก็จะต่างกันนะจึงมาเห็นว่ากายสว่ากายเห็นค่อยตามพระพุทธเจ้าดูไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นกายซื่อๆมันร้อนกับมันร้อนซื่อๆของเขามันปวดก็มันปวดซื่อๆมันมีอะไรแสดงออกทางกายมากมายมันเป็นของซื่อๆของธรรมชาติเป็นอาการของเขาแต่เราไปสวยออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นตัวเป็นตนขัดแย้งตัวเองขัดแย้งคนอื่นเราขัดแย้งตัวเราเอาตัวเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่แบบพระพุทธเจ้ามันก็ไปคนละทางเราจึงมาเห็นเรารู้ผ่านตาเราอยู่เสมอตาคือความรู้สึกเนี่ยมันเป็นหน้าโลกมันเหมือนตาเนื้อตาเนื้อมันไปทางเดียวเหมือนแสงไฟฉายแต่ตาภายในคือสติเนี่ยมันเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้ไปทางไม่มีรูปก็รู้สังเวทนาเนี่ยมันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ไม่มีรูปมันเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะไปหลงผิดเป็นตัวเป็นตนกับเวทนาว่าสุขว่าทุกข์คือเรามันไม่ใช่รูปแม้แต่ความคิดเฉยๆก็มาเป็นสุขเป็นทุกข์หลายชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นบัญญัติเป็นสมมุติขึ้นมาในความสุขความทุกข์ก็มีอะไรที่เป็นควรการหลายอย่างความชอบอุปทานความหลงนิสัยอุปนิสัยจริตต่างๆเข้าไปร่วมกลายเป็นพวกเป็นชาติไปมันยากขนาดนั้นก็ยังพากันเดินไปกับลักษณะเช่นด้านในชีวิตเราลุกหลงหลังต ถ้ามันรู้ซื่อๆจากว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรหลวงพ่อเทียนเปรียบเทียบมันกับตีงกัดเรามือไปดึงออกมันไม่ออกดึงปากหนึ่งมันดิบติดอีกปากหนึ่งดึงปากหนึ่งมันก็ติดอีกปากหนึ่งแต่ไว้ก่อนเนี่ยคำว่าปีกเนี่ยอยู่ในน้ำถ้าใครลองล่ามก็เจอทันทีทำนาก็มีปีงปีงกัดเวลาลำนาลุยน้ำแต่ทุกวันนี้ไม่มีปีงเพราะกำมกโซนเพราะปุ๋ยเคมีสารพิษต่างๆหมดไปอีกสักหน่อยชีวิตเราก็หมดไปเพราะคนเราถ้ามันยุ่งยากๆหลายอย่างถูกหลอกหลายอย่างทางตาก็หลอกทางหูก็หลอกข่าวสารข้อมูลต่างๆสิ่งแวดล้อมที่มันให้ข้อมูลเราผิดไปแต่ว่าข้อมูลที่จริงๆน่ะคือรู้ซื่อๆเข้าไปเราเจริญสติคือความรู้ซื่อๆเข้าไปนะหลวงพ่อเทียนเลยบอกว่าเอายาสูบใส่หน้ามันกัดบีบลงไปใส่ปากปิงไม่ต้องไปดึงมันก็หลุดออกไปเลยอันตัวรู้ซื่อๆเนี่ยเหมือนกับเอาออกอะไรที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ออกจากกายจากใจเราแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่เหมือนกับการดึงปีกออกจากกายไม่เหมือนไปสู้กับทุกข์ว่าอยากได้สุขมันยากเพียงแต่เห็นซื่อๆเข้าไปเลยมันก็มียาดีอะยาหม้อใหญ่อยู่ในเราเองเราไม่ค่อยใช้กันไปใช่อุปทานบ้างไปความเห็นบ้างไปเป็นนิสัยบ้างจริตนิสัยต่างๆสิ่งนี้เราชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราสิ่งนี้ถูกใจเราเอาใจมาเป็นที่ถูกให้ความชอบใจไม่ใช่ความชอบธรรมหลายชีวิตก็มีนิสัยต่างกันนะชอบไม่ชอบต่างกันความชอบของเราอาจเป็นความไม่ชอบคนอื่นความชอบของคนอื่นอาจจะไม่ชอบของเราความสุขของเราเป็นความทุกข์คนอื่นความทุกข์คนอื่นเป็นความสุขของเรามีอยู่มากในโลกนี้จะมารับรู้รับเห็นในตัวเรานี้มันได้คำตอบให้เอากายเอาใจมาเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่าเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องอุปทานยึดจนใจขาดร้องไห้เสียใจเขาบอกพระเจ้าบอกเราว่ามันก็เป็นฉลาดความฉลาดใหญ่เท่านำเข้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนมันก็ไหลไปของมันนั่งอยู่นี่มันก็ไหลไปไม่ยั่งยืนไม่อยู่คงที่ที่ว่ากายหรือว่าใจรักหรือว่าวัตตะมีเยอะแยะเลยที่เป็นคำสอนที่เป็นการแสดงอยู่ในตัวเรามีมากเหลือเกินเรามามีสติอันเดียวเห็นหมดทุกอย่างเห็นอะไรที่มันแสดงออกก็รู้แล้วรู้ซื่อๆอย่าไปทำให้มันไม่ถูกต้องการเจริญสติเนี่ยของง่ายมันเป็นของยากมันของเบาเป็นของหนักเช่นไปสู้กับความคิดไม่อยากให้มันคิดแล้วก็ยังคิดอยู่ทำมันยังคิดมันก็ยากไปมันไม่ซื่อแล้วมันไปบัญญัติสมมุติเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชอบไม่ชอบเยอะแยะไปเลยเป็นตัวเป็นตนเป็นภพเป็นชาติเขาแสดงออกอันใดก็มีร่วมไปกับเขามีค่าไปกับเขาไม่ใช่เวลานี้ที่มันแสดงต่อหน้าต่อตามันก็แสดงมาแล้วเป็น40-50ปีก็มีมันอะไรมันติดมันเพื่อนมาในกายในใจเรามันก็แสดงออกไม่ใช่เป็นเฉพาะหน้ามันมีมาเราจึงมารู้มันจะถ้ารู้นี่มันก็สิ้นเวรสิ้นกรรมไปเปลี่ยนจริตนิสัยได้หรือว่าขอนิสัยได้นิสัยจากพระพุทธเจ้าได้นิสัยจากตัวรู้ซื่อว่าที่รู้ซื่อตัวเนี่ยมาช่วยกันรู้เห็นดันนี่มาช่วยกันอย่าให้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งจะไปมอบให้พระพุทธเจ้ามอบให้หลวงพ่อหลวงตาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่อื่นเลยเป็นเรื่องของเราแท้ๆสิ่งที่เราสาธยายสิ่งเราสวดอันคำสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแม้แต่การตรัสรู้นี่จะใกล้ถึงมาถึงแล้ววันวิสาขบูชาแม้ก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราแท้ๆไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวม ทุกคนทุกชีวิตแล้วก็ไม่ต่อไปเข้าได้ผ่านในร่วมมหาวิทยาลัยที่ใดมาอยู่กับตัวเราเนี่ยมารู้มาศึกษาพวกเราที่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้จริงๆมารู้ซื่อๆเนี่ยไม่ให้ค่าอะไรมันจะมีค่าอะไรในชีวิตเรานะความรักก็มีค่าความชังก็มีค่าความสุขก็มีค่าความทุกข์มีค่าความผิดก็มีค่าความถูกมีค่าความหลงมีค่าความไม่หลงก็มีค่ามันก็เลยแสดงเวทีของกายของใจเรามันไปยึดเอาไปแสดงในค่าต่างๆแสดงในความหลงแสดงในความรู้แสดงในความสุขแสดงในความทุกข์ให้เขามาแสดงหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจของรักกลายเป็นของชังก็ได้ของชังกลายเป็นของรักก็ได้ความชอบกลายเป็นความไม่ชอบความไม่ชอบกลายเป็นความชอบความพอใจความเสียใจความไม่พอใจมันก็เป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติจึงมาลู่ซื่อๆโดยมีสติเอาฐานไว้ตั้งฐานไว้ตั้งฐานคือภาวะลู่เอากายมาจุ่มมาต่อกับความลู่อันนี้ไม่ใช่คิดเหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเอามาต่อจริงๆให้มันเคยชินกับความรู้ซื่อๆเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ซื่อๆมันมีค่าอะไรทุกอย่างเอ้าผิดแล้วเออนี่ถูกแล้วมันน่าจะผิดมันน่าจะถูกมันน่าจะรู้มันทำไมยังหลงทำไมยังหลงไม่ใช่แบบนั้นการเจริญสติความหลงก็ซื่อๆความรู้ซื่อๆนี่ไปมันจะง่ายไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่มีใครแสดงให้เราหรอกนอกจากเราเองการบรรลุธรรมก็เป็นบรรลุธรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ใครให้เราบรรลุธรรมคือพ้นไปจากภาวะที่มันเคยเป็นเคยมีนั่นไม่มีค่าสำหรับเราความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่ามันพ้นไปจากความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีค่าเลยแต่ก่อนนี้มันมีค่ามันห่อผิวเราไปหาความสุขมันห่อผิวเราไปหนีทุกข์หาความสุขความทุกข์ตามไปหาความทุกข์ความสุขก็มีบางทีเช่นทุกข์ใจหาทางออกโดดท่ามตายกินยาตายมันไม่ใช่ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความเก็บก็มีความไม่เก็บในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความตายก็มีความไม่ตายไม่ต้องไปหนีมันอย่างนี้มันยากไหมจะต้องให้ใครมาช่วยเราเรื่องที่เราไปคนเดียวไม่มีบุคคลที่สองวันนี้ก็ไปเอาศพคนแก่โอ้ญาติพี่น้องลูกหลานร้องห่มร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์พัดพากจากของเราของยอดใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์มาเอามาเป็นทุกข์แล้วร้องไห้เราเสียใจมันได้อะไรความรักก็เป็นทุกข์ความชังก็เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะคนดีเราเป็นทุกข์เพราะคนชั่วอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีสุภาพสตรีสองคนมาหาหลวงตาที่นี่คนหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะสามีตายไปอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ร้องไห้เศร้าหมองก็มีเพื่อนพามาแล้วก็ว่าไม่ทุกข์ไม่ได้สามีของหนูเป็นคนดีมีแต่ความดีของเขาอยู่ในหัวใจของหนูวางไม่ได้หรอกเพราะสามีของหนูเป็นคนดีมากรักลูกรักเมียประกอบกันงานอาชีพข้าราชการเป็นหมอเธอเป็นพยาบาลแล้วก็พูดให้ฟังพอเข้าใจพอมีความเห็นได้หน้าตาก็ไม่เศร้าหมองยิ้มได้เป็นบางโอกาสไม่อีกกี่วันก็พาเพื่อนมาอีกหาหลวงตาสภาพสติคนนั้นเพื่อนที่มาก็สามีทิ้งไปมีหญิงอื่นก็ทุกมาสามีเป็นคนดีก็ทุกสามีเป็นคนไม่ดีก็ทุกเหมือนกันตัวทุกคือเดียวกันแล้วแต่ใครจะสมมติเอาทำไมจึงหนีไปตุสาลงเลี้ยวลงแรงตั้งหลักตั้งฐานตั้งบริษัทมาร่วมกันแล้วทิ้งไปมีหญิงอื่นแล้วก็มาเป็นทุกข์คิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะสามีหนีไปมีคนอื่นมันก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เป็นทุกข์เอ้าสามีคนดีก็ทุกข์นะหาเธอคนเนี้ยสามีเป็นคนดีก็ทุกข์เธอนี่สามีคนไม่ดีก็ทุกข์คือแท้มันคือทุกข์มันไม่ใช่เราก็มารู้จะเออเนี่ยเป็นเช่นนี้เองเอา ชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นที่มันทำให้เราได้เป็นของเราเอาอันอื่นมายึดครองมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเอาไปแขวนไว้กับอันใดที่มันผุพังอันใดที่มันหักง่ายบางอย่างที่เอาไปแขวนไว้มันไม่ใช่เราไม่คนอื่นอันอื่นไปมันก็พลาดได้แล้วก็หักเจ็บปวดชีวิตเราต้องเป็นตัวของเราเองไม่ใช่ไปห้อยไปแขวนไว้ในโลกนี้ชีวิตของคนน่ะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้กันเยอะเพราะเอาไปห้อยไปแขวนไว้แต่ความผิดความพลาดของตัวเองก็มีมากมายแล้วไปอาศัยคนอื่นให้เหมือนเราไปเกณฑ์เขาให้เหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นทุกข์พ่อพอที่จะเข้าใจพากันยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มีทางออกมันก็จนซะเราจึงหาทางในพบตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอให้ถึงวันนั้นวันเกิดเจ็บตายจึงจะไปแก้ไขมันแก้ไม่ได้มันก็มืดแปดด้านมาเหยียบทางไว้มาเดินเอาไว้ให้มันลอยบ้างลอยสู่ความหลุดพ้นคือความรู้ซื่อๆเอาไว้เห็นอะไรก็เอาซื่อๆเนี่ยเอาไว้ให้เป็นลอยสักหน่อยเดี๋ยวมันไม่มีลอยเลยเหมือนกับทางเดินยงกลมมีแต่ใบตองมีแต่ขยะถ้าเราเดินไปเดินมาก็กลายเป็นลอยได้ขยะในหัวใจเราสิ่งลุงหลังพะหลงพลังในหัวใจเราในกายเราติดเหล้าติดบุหรี่มันก็เห็นแต่รอยอันนี้ไม่มีรอยเลยนั่งสร้างจังหวะมันก็บุหรี่ออกฉายมาเป็นรอยแห่งบุหรี่เหล้าก็ฉายออกมาบางทีไปสอนคนเลิกสูบบุหรี่มันก็ใช่ไม่ได้แล้วชีวิตหลงตาเนี่ยนั่งสร้างจังหวะไปสอนเขาเป็นเพื่อนกันนะนั่งสร้างจังหวะก็นั่งอยู่สร้างจังหวะไปสร้างจังหวะมามือขั้วไปขั้วมือเป่าก็เดียวหันหน้าไปทางมือที่มันขั้วไปก็เลยว่ารู้สึกไหมที่มือมันออกไปอย่างนั้นไม่รู้มันทำไปอย่างไรนั้นเมื่อไหร่จะไปขั้วเอาห่อบุหรี่มาสูบว่ามันหิวก็แสดงไปทางกายมือขั้วไปหาบุหรี่มันเคยติดนิสัยมาเมื่อมันหิวก็เอาบุหรี่มาสูบไม่มีก็หาทำงานอยู่ก็ต้องหนีจากงานไปหาบางทีไปกู้เงินมายังได้ยินเคยได้ยินเลยขึ้นรถไปยืมเงินเพื่อนยืมเงินสักสิบบาทนะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็ได้พอได้เงินมาสิบบาทไปซื้อบุหรี่เลยบาทออกบาทที่จ่ายครั้งแรกซื้อบุหรี่เลยให้มันไปแล้วนะมันก็ลอยมันไปลอยแห่งความรักลอยแห่งความชังลอยแห่งความชอบลอยแห่งความไม่ชอบมันใช่เรารับใช่มันมันก็เลยติดไปเราจึงขับมาเวลามันคิดไปหลงไปขับมารู้มันทันทีเอาไปเขาก็เลิกได้เราใช่ไม่เป็นแต่ก่อนว่ามันตัวรู้ตัวหลงมันอยู่ตรงไหนกันตัวที่มันหลงมันก็มีตัวรู้อยู่เราก็ยังใช่มันใช่ตัวรู้ทุกโอกาสเลยทุกกรณีนี่เป็นของใช้ได้นะที่เราทำเนี่ยมันเป็นอาการลิกธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นของทำไม่ได้เลยพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วดีมันก็ดีทำชั่วมันก็ชั่วตัวหลงก็ได้หลงตัวรู้ก็ได้รู้สันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติได้ด้วยตนเองอาการลิโกไม่มีการไม่มีเวลาให้ผลได้ไม่จำกัดการเลยตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ถ้ามันหลงก็รู้ทันทีมันทุกข์ก็รู้ทันทีมันสุขก็รู้ทันทีรู้ซื่อๆเข้าไปเอหิปัจจิโกเอ้าชวนมาดูเรื่องนี้ลองดูมาดูโอปนัยจิโกน้อมเราเข้าไปเป็นผู้รู้เป็นเห็นมันถ้าหลงที่ใดก็รู้ที่นั่นน่ะน้อมไปอย่าไปทำอะไรอื่นอย่าไปเอาเหตุเอาผลวันนี้มันออกไปเอาเหตุเอาผลเอาตัวเองไปเป็นที่วัดเราชอบเราไม่ชอบยกมือจ้างจังหวะเราไม่ชอบนั่งนิ่งๆอย่างนี้เราชอบแบบนี้นิสัยเราชอบนี่เอ้านิสัยอะไรนิสัยอุปทานเอามันรู้ซื่อๆเนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้ได้ไม่เคลื่อนไหวก็รู้ได้นะนั่งอยู่เฉยก็รู้ได้ไม่ใช่ชอบไม่ชอบตามรูปแบบ เอาความรู้ซื่อเข้าไปทุกรูปแบบเลยนี่คือน้อมมาปัจจัตตังเวเป็นสิ่งที่ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนเดี๋ยวนี้ปัจจัตตังคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ใช่ชั่วโมงหน้าไม่ใช่วินาทีหน้าเป็นวินาทีนี้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ทันทีอะไรที่มันเคลื่อนไหวจากกายจากใจรู้ทันทีปัจจัตตังเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาให้ความซื่อๆมันต่อหน้าต่อตาไม่ฆ่ามันเลยมันจะเก่งถึงกับว่าเอ้าก็เนื้อในตับอ่อนปวดท้องอย่างหนักก็รู้มันก็รู้ซื่อๆมันไม่มีตัวเป็นตนเป็นผู้ปวดมันซื่อๆมานานแล้ว40 กว่าปีมันซื่อๆมานานแล้วมันมีค่าอะไรไหมปวดท้องก็เนื้อตับอ่อนหมอฉายเอ็กซเรย์ที่นี่เขียนน่ะก็เนื้อตับอ่อนแล้วหมอที่สำเร็จการผ่าตัดที่จุฬามายืนเข้าแถวแน่หลวงพ่อผมเป็นแพทย์ผ่าตัดจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมก็จะต้องผ่าตัดเขาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ดูก็เห็นก้อนเนื้อเขาชี้บอกมันอยู่ในตับอ่อนเขาก็รู้ซื่อๆน่ะไปสุขไปทุกข์เหรอตรวจไม่มีโรคดีใจตัวตรวจมีโรคเสียใจบางทีพอหมอบอกก็เสียใจแล้วหมอก็เลยมียาของแพทย์ไม่ต้องบอกก็เลยไม่ซื่อๆเถอะเพราะถ้าผู้บอกผู้ถูกบอกก็ไม่มีตัวซื่อๆมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์กลัวๆก็กล้ามันก็ลงโทษตัวเราไปถ้าเรามารู้ซื่อๆเอ้าจะเป็นไงก็รู้แล้วว่าโลกคือบริษัทเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเกิดแก่จะตายไม่ใช่เรามันเกิดเฉยๆมันแก่เฉยๆมันเจ็บเฉยๆมันตายเฉยๆมันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตของสรรพสัตว์เราไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เรามารู้ซื่อๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่แสดงถึงความเจ็บไม่ให้เราร่วมมันถ้าเราให้ค่ามันมากก็เป็นค่าว่าเจ็บก็ตัวเราเจ็บแก่ก็ตัวเราแก่ตายก็คือเราตายเมื่อวานก็ร้องไห้เสียใจวันนั้นประวัติก็ใส่อารมณ์เข้าไปคนฟังลูกเต่าหลานก็พ่อถามเสียใจร้องไห้กันหลายอย่างที่สร้างให้เกิดความร่ำน้อมไปหลงผิดเอ้ามันก็มีกำลังใจขึ้นมาเออพ่อเราตายแม่เราตายเรายังอยู่เราต้องดำรงวงตระกูลเรายังไม่ตายชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่ต้องมีกำลังเข้มแข็งบุกหน้าเลยไปทำความดีเลยไปละความชั่วเลยไปก็เลยบอกว่าเออชีวิตของเรานี้เรามีพระสงฆ์องค์เจ้าพี่น้องญาติโยมมาจากทุกทิศมาส่งถึงเชิงตะกอนพอจุดไฟเผาเขาก็กลับไปเหลือแต่อะไรจะพาไปคือบุญกับบาปถ้าคนทำมีบุญควรรู้ซื่อบุญพาไปเป็นสุขติถ้ามีบาปไม่ซื่อก็บาปพาไปเป็นทุกขติเป็นของส่วนตัวแล้วบัดเนี่ยสองคนพาไปคือความไม่รู้ซื่อความเป็นภพชาติก็พาไปไม่ใช่ยังไม่ตายก็ไปแล้วนั่งอยู่นี่ก็ไปแล้วไปอะไรไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบหลายภพหลายชาติเหลือเกินเกิดดับเกิดดับในกายในใจเราเนี่ยเราจึงมาให้มันสิ้นภพสิ้นชาติซะกลัวไหมสิ้นภพสิ้นชาติคือสิ้นยังไงคือไม่มีค่าเป็นชีวิตล้วนล้วนไม่ให้เป็นโทษต่อเราเองไม่เป็นโทษต่อคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นผลประโยชน์กระทบไปแต่ทางที่ดีไปเดี๋ยวนี้เรากระทบตัวเองก็เป็นกระทบคนอื่นเราหลงก็ไปทำคนอื่นให้หลงเราทุกข์ก็เป็นทำคนอื่นให้ทุกข์เราเป็นคนชั่วก็เป็นทำคนอื่นให้เป็นคนชั่วเมื่อวานนี่คณะเสียงแวดล้อมศิลปินทั้งหลายนักเขียนเอามาเผยแพร่ภาพโลกให้คนได้รู้ว่าโลกมันมีปัญหาอะไรความร้อนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดว่าฝนและสถานการณ์แห้งแล้งหรือท่วมไปเพราะเหตุใดพวกศิลปินได้ก็มาสำรวจสิ่งที่มันพาให้เกิดความร้อนความแห้งแล้งมันเกิดจากอะไรไม่ใช่การพูดกันมาเขียนเป็นภาพเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็ทำกิจกรรมนั่งนี้เราไม่เคยตัดต้นไม้สักต้นเราก็ลำบากเราไม่เคยเป็นงอนชั่วเราก็ลำบากคนอื่นชั่วมากแต่เราไม่ทำชั่วคนเดียวมันไม่เพียงพอจึงมาช่วยกันพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนคนอื่นรู้ตามถ้าไม่สอนก็เป็นปัจเจกพุทธสูญเปล่าไปเลย มีมากมายปัจเจกพุทธะอันนี้พระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธสอนคนอื่นรู้ตามเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าใครยังไม่สอนไม่บอกคนอื่นให้รู้ตามเรียกว่าพุทธะเฉยๆมีมากท่านเราจึงอดไม่ได้ต้องมาชวนกันมาตั้งสถานที่ขึ้นมาพอมีสัพพยะมีเสนาสนะสัพพยะเพื่อการนี้มีอาหารสัพพยะเพื่อการนี้มีบุคคลสัพพยะบุคลากรในวัดเพื่อการนี้มีธรรมาสัพพยะเพื่อให้คนมารู้เรื่องนี้สัพพยะสี่อย่างแน่คิดว่าเพียงพอต่อที่นี่พอใช่ได้หลวงพ่อก็นั่งพูดอยู่นี่พระอาจารย์ท่านก็พาสอนพาทำไม่ใช่เราบอกทิ้งไปรับผิดชอบอาจารย์ผู้พาเราทำก็เหมือนกับแม่ไก่กกไข่ถ้าไม่กกมันไม่ออกลูกเหมือนตีเหล็กถ้าไม่ร้อนมันตีไม่ได้ต้องเผาให้มันร้อนจึงตีได้แม่ไก่ถ้าไปกกไข่มันก็ไปออกลูกมันเน่าไปกรรมฐานแม่ไก่ทำหน้าที่หลายลูกผู้ดูแลอธิการต่างๆเจ้าอธิการเสนาสนะเจ้าอธิการอาหารเจ้าอธิการคลังเราก็มีคลังมีสำนักงานมีของใช้จ่ายถ้าใครมาก็มารับที่นั่นไม่ต้องแช่งใครไม่ต้องบอกใครเป็นของเราบ้านเราที่ของเราจะอยู่กี่วันกี่เดือนก็มาไม่มีใครยุ่งยากเพราะเราเพราะหัวใจของเราเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ในประเทศไทยในโลกก็ใช่นี่แต่มันมีความคิดอย่างนี้ก็ยากยากจนๆอยู่เนี่ยแต่ว่าความคิดเนี่ยตั้งมาแล้ว40ปีก็ใช่นี่ก็อยู่กันได้แล้วก็ไม่ชอบเลี่ยมยุริยับชอบว่าไปแล้วก็ชอบธรรมดาธรรมดาอาจารย์ต้องความมาทาสีดำๆก็นั่งอย่างนี้ไม่ปูผมไม่บูอะไรผมเพิ่นหนึ่งหลายหมื่นบาทไม่ต้องมาปูกระดานพื้นกระดานพื้นศอกดังห้าสิบสี่บาทมันดีกว่าผมถ้าผมมันเป็นมลภาวะมีขี้ฝุ่นเมื่อมีผมเราก็ต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาอีกมีไฟฟ้าอีกอันนี้พวกเราก็คอยกันถูกันพระท่านก็ถูกันพวกเราก็ถูกันก็สะอาดเลย